arpada ektiğim olacak. Aman 17'li Fadime'm, dertlerin beni beni de alacak. İkimizin sevgileri, aman 17'li Fadime'm, mahşere kalacak. Sevsem uyanmaz, sevsem uyanmaz. Geceleri dosununa da canlar dayanmaz. Sevsem uyanmaz, sevsem uyanmaz. Geceleri dosununa da canlar dayanmaz. Canlar dayanmaz. Sevsem uyanmaz, sevsem uyanmaz. Geceleri dosu dudada canlar dayanmaz.